الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi halin tarifinde ne geçti? Ma yubeyyin heyetel fa'ili evil mef'uli bihi lafzan ev ma'nen dedi. Şimdi burada fa'ille mef'uli bihle kastedilen nedir? Vel muradu kastedilen neyle? Bil fa'ili fa'ille kastedilen. Yani ellezî fî tarifil hâli. Halin tarifinde bulunan fa'il. Evil mef'uli bihi. Ve ev, bazı nuskalarda da ve. Mesela bu benim nuskada ev. Sizde? Ev. Ev hocam. Ev el mef'uli bihi veya mef'uli bihi ile kastedilen nedir? E'ammu. Daha umumi olandır. Genel olandır. Yani neyi kastediyor? En yeküne küllü vahidin minhuma e'am. Her biri umumidir. Neyden umumi yani? Ne olmaya umumidir? Min en yeküne hakikaten ev hükmen. Tamam. Hakiki veya hükmü olmayı kapsayıcıdır. Ziyadesiyle hakiki ve hükmü olmayı ne yapıyor? Kapsıyor. Yani en yekünel fa'ilu fa'ilen hakikiyen ev el mef'ul mef'ulen hakikiyen işte kel emsiletil mezküre evveyata fa'iliyetul evveli ve mef'uliyetil thani fa'ilen ve mef'ulen hükmiyeyn hükmi de olabilirler. Dolayısıyla feyedhul dahil oluyor fihi fi tarifil hal, halin tarifine dahil oluyor. El halu minel mef'uli ma'ah. Bak mef'ulü ma'ahtan hal vak olması durumunda mef'ulü ma'ah da ne yapıyor? Bunun içine giriyor. Yani mef'ulü ma'ahtan vak olan hal de yine mef'ulden vak olmuş veya failden vak olmuş halde. Niye? Çünkü o mef'ulü ma'ah ya faile arkadaş olarak geliyor ya mef'ulü bi'ye. Değil mi? Likevnihi. Çünkü o mef'ul ma fi ma'nel fa'ili. Fa'il manasındadır. Ci'tü ve zeyden. Bak. Ci'tü ben geldim ve zeyden. Zeyd ile beraber. O zeyd ne olduğu halde? Rakiben. Binici. O da zeyd. Mef'ul ma'tır ama hakikatte fa'ildir. Ci'tü ve zeyden. Ben geldim. Daha kim gelme işini yaptı? Zeyd. Ve zeyden diye mensup olması mef'ul ma olduğundan dolayıdır. Neye arkadaş olmuş? Faile. Değil mi? Bu mef'ul ma musahiptir. Neye musahip? Faile musahip. Faile musahip olunca onun hükmündedir yani. Değil mi? Yani li musahibetihi iyyahu. Faile musahip oluyor. Fi suduril fi'li anhu. Ondan da fiil sadır olur. Ben geldim Zeyd'le beraber. Yani Zeyd de gelme işini yaptı yani. Gelme işi ondan da sudur etmiş yani. Ev veyahut da fail manasındadır. Ev veyahut da likevnil mef'uli ma'ahu fi ma'nel mef'uli bihi. Mef'ulü bih manasındadır. Niye mef'ulü bih manasında oluyor? Mef'ul ma'a fiilin vakı olmasında, yani fiilin kendisine vakı olmasında o mef'ulü bih'e musahiptir. Onunla beraberdir. Yani. Örnek. Kefake ve zeyden mukîmen dirhemun. Kefâke, sana yeten ve zeyden, zeyd ile beraber sana yeten, zeyd ne oldu halde? Mukîmen, mukîm oldu halde, ikamet edici oldu halde. Zeyd ile beraber sana yeten nedir? Dirhemun paradır. Bu da mef'ul ma olan zeyden, vav-u musahabeden sonra vak olmuş. Kaf mef'ul, mef'ule arkadaş olmuş. Kefâke, kefa fiilin faili dirhemun. Tamam. Ve keda el mef'ulul mutlaku. Mef'ul mutlak da böyledir. Yani ne demek? Yecuzul halu. Hal caizdir. Minel mef'ulul mutlaki. Mef'ulul mutlaktan da efendim hal vakı olması caizdir. Niye? Fakat burada bir şart var. Onu da söyleyelim. Bir şartı en yeküne marifeten. Mef'ulul mutlak marife olacak. Tamam. Mef'ul mutlak ne olacak? Marif olacak. Niye mef'ul mutlak marif olacak? Nekr olmayacak. Lienne ta'rife zilhali zilhalin marif olmasa şart mı? Şarttır. Anlaşıldı? Hı hı. Peki mef'ul-i mutlaktan da hal vakı oluyor. Bu niye caiz? Ve innemâ yecûzü minhu. Mef'ul-i mutlaktan hal vakı olması caiz oluyor. Likevnihi fî ma'nel mef'ul-i bihma. Mef'ul-i bih manasındadır o. Örnek verelim. Mislü. Darabtu darbe. Darabtu ben dövdüm. Ed darbe. O dövmekle dövdüm ki o dövmem ne olduğu halde o dövmek? Şediden. Şiddetli olur. Burada şediden darp mef'ul-i mutlağından haldir. Peki darp mef'ul-i mutlağı marife midir? Evet marifedir. Zaten nekre olsa sıfat olur. Hocam darp, darben şediden sıfat olur. Evet. Yani onun marife olması şarttır. Evet. Peki şediden şimdi mef'ul-i mutlaktan nasıl alıyor? Çünkü bu darbe her ne kadar mef'ul-i mutlak olsa bile mef'ul-i bih manasındadır. Ne demektir? Şu demektir. Feinnehu çünkü bu yani darabtu darbe demek bir mana ehdestü ed darbe. Ehdestü ihdas ettim. Yaptım. Gerçekleştirdim. Neyi? Ed darbe. O vurmayı gerçekleştirdim. O vurmam ne oldu halde? Şediden şiddetli oldu. E bak. Feyekûnü mef'ulen bih. Mef'ulü bih oldu. Ehdestü. Ehdese fil tufail. Ed darbe mef'ulü bih. Ve şediden şediden de ne oldu? Halen min. Ondan halen. Anladık burayı. Bak bunlar niye girdiler şimdi? Mef'ul-i mutlaktan da hal vakı olması caiz oldu. Mef'ul-i mahtan da. Çünkü biz fail ve mef'ul-i bih deyince hakiki de olabilir, hükmü de olabilir. Hakiki mef'ul-i bih, hakiki fail, hükmü mef'ul-i bih, hükmü efendim fail. Anladık. Ve keza aynı şekilde yani kema yedhulu el halu min el mef'uli ma'ahu vel halu min el mef'uli mutlaki fihi. Nasıl ki mef'ul mutlaktan ve mef'ul ma'ahtan, çünkü mef'ul mutlak ne manasında oldu dedik, mef'ul bir manası. Mef'ul ma'ah ise fail manasında da olabilir, mef'ul manasında da olabilir. Çünkü faili arkadaş olarak geldiyse mef'ul ma'ah fail hükmünde. Mef'ule arkadaş olarak geldiyse o zaman da ne hükmündedir? Mef'ul hükmünde. Ha. Bunlar nasıl ki, bunlardan vakı olan hal nasıl ki halin tarifine dahil oldu? يَدْخُلُ ف۪يهِ ف۪ي تَعْرِفِ الْحَالِ Halin tarifine dahil oluyor. اَلْحَالُ مِنَ الْمُضَافِ اِلَيْهِ Mudafi ileyhten vakı olan hal. Anlaşıldı? كَمَا اِذَا كَانَ الْمُضَافُ Muzaf olduğu zamanda failen fail ise ev mef'ulen mef'ul ise ama fail mef'ul ki yesihhu hazfuhu o muzafı yani fail olan o mef'ul olan muzafı hasfetmek de sahihtir. Daha ne sahihtir? Ve kıyamul mudafi ileyhi ve zilhal konumunda olan o zilhal olan mudafi neyin de kaim olması ikame edilmesi sahihtir. Nereye? Mekamehu mekamel mudafi el mahzuf yani mahzuf muzafın yerine. Kıyam mı sizde? Sen de hocam. Ben de kıyam. Sizde ikamet mi? Yukamul mudafili. Yukamul mudafili. Yasihu hazfu. Hazfu sahiptir. Daha ne sahiptir? Ve kıyamul mudafili. Muzafı ileyhi de kaim olması sahiptir. Mekamı o muzafın makamına kaim olması sahiptir. Evet. Bir nüskada da yukamı demiş. Ne o da var yani. Yasihu'ya atfedeceksin. Yasihu hazfu. Hazfu sahiptir. Yani o fail ve mef'ul olan muzaf hasbetmek sahihtir. Ve yukamu. Ve ikame edilir. El mudafi ileyhi. Muzafi ileyhi de ikame edilir. Makamı. Makam el mudafi el mahduf. Mahsuf muzafın yerine o ikame edilir. Evet. Bir nuskada da kıyam. Kıyam olursa yasahunun failini atfedersin. Anlaşıldı? Daha ne sahihtir? Ve kıyamuhu kıyamı sahihtir. Yani o muzafın ileyhi. Nereye? Makamehu makam el mudafi. Anlaşıldı? Fekennehu sanki o muzafu iley Fekennehu sanki o muzafun ileh ne olmuş oluyor? Yani muzaf hasfedilmiş. O muzafun ileh de o muzafın yerine ikame edildiğinden dolayı yani ba'de harfil mudafi muzaf hasfedildikten sonra daha neden sonra ve ikametihi mukamehu o muzafın yerine ikame edildikten sonra o muzafına el failu faildir evvel el mef'ulü ve mef'ul hükmünde olmuş oluyor yani. Tamam? Nahvu. Bel millete İbrahim'e hanifen. Bel. Bilakis millete İbrahim'e. İbrahim'in dinine. O İbrahim ne oldu o halde? Huzafine İbrahim'e. O İbrahim ne oldu halde? Hanifen. Ne demek? Mâ ilen anil edyanil batırıtı ile dinil hak. Bütün batıl dinlerden hak dine yönelici oldu halde. Muhlis oldu halde. Şimdi burada hanifen kelimesi halun min İbrahim. İbrahim'den haldır. Değil mi? O İbrahim nedir burada? El muzafi ileyh bu. Min İbrahim'e İbrahim'den. Öyle İbrahim ki el muzafi ileyh. Muzafi ileyhtir. Li kavlihi millete. Milletenin muzafi ileyhtir. Ve bu mille lafzı burada mef'ulün mef'uldur. Li fi'lin mukadder. Mukadder fiilin nesidir? Mef'ul. Ne demek? Takdirul kelam. Bel nettebi'u millete İbrahim'e hanife. Bel bilakis. Hayır. Biz sizin yolunuzda olmayız. Nettebi'u millete İbrahim'e. İbrahim'in milletine tabi oluruz. O İbrahim ne oldu halde? Hanifin hanif. Şimdi burada. Burada İbrahim'den niye hal yapmak sayıyordu? E burada kardeşim sen muzafı asbetmen sahihtir. Asbetme. Bel nettebi'u İbrahim. İbrahim'e tabi oluruz yani. Değil mi? Muzafun ile olan İbrahim'in milletenin yerine kaim olması sahih değil mi? Sahih. Peki o milletenin oradan hasbedilmesi sahih değil mi? Sahih. Şimdi millete kelimesi mef'ulü bih'tir. Fakat o hasbedilse de İbrahim onun yerine kaim olsa caiz değil mi? O zaman İbrahim'de ne olabilir? Hal, vakı olabilir. Hanifen İbrahim'den hal. Şimdi bir örnek daha veriyor. Ve nahvu. Eyyuhibbu ehadüküm en ye'küle lehme ehihi meyten. Eyyuhibbu hoşlanır mı ehadüküm sizden biri? En ye'küle yemekten, yemesinden neyi? Lehme ehihi, kardeşinin etini. O kardeşi ne oldu halde? Meyyiten. En ye'küle lehme ehihi meyten. Meyten. Meyten. Ayette meyten de. Meyten, ölü. Fe inne meyten, burada meyten lafzı halun min ehihi. Ehihiden haldır. Ve huve muzafı ile, o muzafı ilettir. Likavlihi lahme. Lahme sözünün bak. Lahme ehihi. Lahme muzaf, ehi muzafı ile. Değil mi? Ellezi huve mansubun. Lennun mef'ule en yeküle. En yekülenin mef'ule. En yeküle yemesi. Neyi yemesi? Lahme ehihi. E ama lahmeyi kaldırsan, ehi kelimesi lahmenin yerine kaim olsa sahih değil mi? Sahih. En yeküle ehahu. Kardeşini yemekten. Meyten, ölü kardeşini yemek. Ölü kardeşini yemek ne? Etini yemektir. Anlaşıldı? Peki. Bu iki misal, ikisi de efendim, burada iki tane misal var. Bu ikisi mudafun, mudaf mef'uldur. Tamam, mudaf mef'uldur. Anlaşıldı? Mudaf mef'uldur. Ve o muzaf oradan hasfedip de muzafu ilehi, yani İbrahim kelimesini, ehi kelimesini muzafın yerine koymak da sahihtir. Dolayısıyla muzafı ilehten hal ve hakkı olması burada nedir? Cahildir. Peki, muzafın fail olmasını örnek vermedik. Onu da şöyle verebiliriz. Hocam, muzafın ilehin zilhal olabilmesi için muzafının hasfedilmesinin caiz olması mı gerekiyor? Tabii. O şartlı. Muzaf, meful veya fail olacak. Meful veya fail olan o muzaf hasfedildiği zaman muzaf ile onun yerine kaim olacak. Şart o yani. Evet. Tamam. Kema izâ kânel muzafu fâilen evu mef'ulen. Fail veya mefuldür muzaf. Yesahu hasfu. Hasfı sahihtir, caizdir. Daha ne caiz? Yani hasb-ı sayettir ve yukamul muzafı ile ve işte ve yukamudan ziyade tamam. Ve kıyamu olsa daha güzel. Ve kıyamu evet. Ve kıyamul muzafı ile. O da sahihtir ve yani. Ve kıyamuhu makamel muzafı. O muzafı ileyhin de muzafın yerine kaim olması da sahihtir. Evet. Fekennul fa'ilu ebir. O zaman ne oldu? Sanki fail veya mef'ulü bih'tir. Dolayısıyla fail veya mef'ulü bih'ten de nedir? Hal vakı olması tamam. Sahihtir. Manenin kapsamına girmiş oldu o zaman. Peki. Bir de bel milletü İbrahim'e diye okunmuş. O zaman fiil meçhul yapılıyor. Milletü kelimesi de merfu yapılıyor yani. Tamam mı? O zaman ne olur? O zaman naib fail oluyor da. Naib fail oluyor. Tamam. Bel yuttebe'u milletü İbrahim. İbrahim'in dinine tabi olunur. Evet. Yine lahmu ehi ve en yu'kele lahmu ehi meyten. Lahmu okursam o zaman da ne oluyor? Naib fail oluyor. Fe innehu yasahu. Sahihtir. En yekulehu. En yukale daha güzel. En yekulehu kişinin onu demesi. En yukale denilmesi. Fe innehu yasahu en yukale. 19 bakayım. Evet. Keda. Bazı nüshalarda da tekuleymiş. Fe innehu yasahu en yukale denilmesi sahihtir. Yani burada millete kelimesi hasfedilse de İbrahim onun yerine geçirilse bu sahihtir. Bel nettebi'u İbrahim'e makame. Bel nettebi'u millete İbrahim. Yani nettebi'u millete İbrahim yerine nettebi'u İbrahim'e demek de sahihtir. O zaman fekennehu buradaki hal halun minel mef'ulübi. Sanki nereden haldır? Muzafilehten değil de mef'ulübihten. Ve yasihu yine sahihtir eydan en yukale denilmesi ba'del hazifi vel ikame. En ye'küle ahahu. Makame en ye'küle lahme ahi. Anlaşıldı. Peki. Bir bu. Birincisi bu. Efendim. Muzafun illetten hal ve hakkı oluyor. Ne vakitte dedi? Kema idâ kânel muzafu fa'ilen ev mef'ulen yasihu hazbuhu ve kıyamul muzafi ileyhi makamehu. Evet. Ev kânel muzaf veyahut da muzaf olmuştur. Tamam. Muzaf olmuş. Yani ellezî udîfe ilâ zilhal. Zilhal olana muzaf olmuş. O zilhale muzaf olan o muzaf fa'ilen ev mef'ulen fa'il veya mef'uldür. Ve huve o muzaf yani fa'il ve mef'ul olan o muzaf da cüz'ül muzafi ileyhi. Muzafi ileyhin cüz'üdür. O zaman ne oldu? Muzafı ileyh de bir nevi fail veya mef'ulü bih olmuş oldu. Fe ki ennel hale sanki hal minel muzafı ileyh. Bu takdirde muzafı ileyhten vakı olan hal huvel halu minel muzafı. Sanki muzaftan haldır. O zaman failden ve mef'ulden hal vakı. Fe ki ennehu yani halu minel fa'il evil mef'uli. Mef'ul veya failden hal oluyor. Likevnihi cüz'en minhu. Likevnihi olduğu için cüz'en cüz'dür yani. Tamam mı? Minhu muzafı ileyhten cüz'dür. Yani ve illem yasaha kıyamuhu her ne kadar muzaf-ı ileyhin kaim olması sahih değilse de makamehu, makamel mulaf muzaf-ı makamına kaim olamaz. Çünkü bir şeyin cüz'ü bir şeyin yerine ne yapmaz? Kaim olamaz. Bu ne gibi? Kema vaka fi kavli teala Cenab-ı Allah'ın şu ayetinde vakı olduğu gibi. Enne dâbire hâ ulay makdu'un musbihin. Enne dâbire hâulâ enne dâbire hâulâ şu kimselerin kökü aslı maktûun yani mahkûmun aleyhim bil kat bunlara kat'an hüküm verilmiştir. Kökleri kopartılmıştır. Ne oldukları halde musbihin haldir bu da dâhiline fissubhi sabaha dahil olucu oldukları halde sabaha girdikleri zaman da kökleri kopartılmıştır. فَقَوْلُهُ مُسْبِح۪ينَ حَالٌ مِنْ هَاُولَٰي هَاُولَٰي'den nedir? Haldır. Peki هَاُولَٰي nedir? Muzaf-ı ileyhi. Neyin muzaf-ı ileyhi? دَابِرًا. دَابِرًا nedir burada? فَكَنَّهُ وَهُوَ حَالٌ مِنَ الْمُضَافِ حَالٌ مِنَ الْمُضَافِ Muzaftan haldır. Niye? اَلَّذِي وَجُزْءُ الْمُضَافِ Muzaf-ı ileyhin cüzüdür. Kök. Kök dediğindedir. Onların bir cüzü değil midir? هَاُولَٰي onlar. دَابِرَ kökü. Bir şeyin aslı bir şeydendir. Aslı kökü nedir? Orada. Fe inne dâbire şey'i. Çünkü bir şeyin... Bir dakika ne yaptık orayı? Hüve cüz'ül muzafi. Bi itibari. Şu itibarla ki enne dâbire. Dâbir. Bi itibarenne dâbire. Öyle dabir ki el mudafe ileyhi, o haulayı muzaf olan o dabir, bir dabir lafzı nedir? Cüz'ühü. Cüz'ü haulay. Haulayının nesidir? Cüz'üdür. Nereden çıkartıyorsun? Feyne dabira şey'i. Çünkü bir şeyin dabiri asluhu, onun kökü demektir. Aslı demektir. Yani o kimselerin kökü kesilecek, kökünün kesileceğine, azab ile köklerinin kurutulacağına hüküm verildi demek, onların kendilerinin yani yok edileceğine ne yapılmış? Hüküm verilmiş demektir. Anlaşıldı? Feyne dabira şey'i, çünkü bir şeyin dabiri demek, onların dabiri yani onların aslı demek. Onun aslı demek. Feyne dabira, bir şeyin dabiri nedir? Aslı, onun aslı demektir. O zaman yani bunların sanki ne demiş oluyor? Yani yuktahu dabiru havle, bu kimselerin kökü kesin olarak hüküm verilmiş, yok edilecekler yani. O zaman cüz haulâi mi oluyor o zaman? Dabira haulâi'den cüzdür. Dabira, dabiri yani. Onların dabiri. Onların dabiri aslı yani. Aslı da onlara nedir? Dahildir yani. Tamam. Dabir haulâi'de yani. Muzaf. Nedir burada muzaf? Cüz'ü haulâi. Haulâi'nin cüz'ü. Onların cüz'üdür de. Ha. Aslı ya. Asıl nedir? O şeyin cüz'ü. Kökü yani. Tamam. Kökü bir şeyin nesidir? Cüz'üdür. Ve dabiru, dabir kelimesi nedir? Mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Nereden çıkarttın mef'ulü? Bi'itibari enne damira. Şu itibarlı ki damir el müstekinne fil maktu. Maktu kelimesinin tahtında bir huve zamiri var mı? Maktu'un kesin olarak hüküm verilmiş. Kopartılmıştır onların kökü. Kesin kopartılacaktır. Musbihin, sabaha girdikleri anda. Peki maktu'unun tahtındaki hüve nereye racidir? Dabiraya. Maktu'un kesin hüküm verilmiş. Kesin hüküm verilen şey nedir? Hüve o. O kök. Maktu'un tahtındaki hüve ismi meful olduğuna göre hüve nedir? Damir merfu. Zamir merfu. Naib-i fail çünkü. Tamam. Ve dabir, dabir kelimesi her ne kadar ennenin ismi ise de mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Naib-i faildir. بِعْتِبَارِ اَنَّ الدَّمِيرَ الْمُسْتَكِنَّ فِي الْمَقْتُوُ Maktuğda müstekin olan, müstetir olan damir raci'un ileyhi. Ona nedir? Racidir. Dabire racidir. Dolayısıyla maktuğun tahtındaki hüve ne oluyor? Naib-i fail. Nereye raci? Dabir. Demek dabir orada ennenin ismi ama nedir? Naib-i faildir. Mef'ul mâle müsemme failudur. Peki o zaman merci'nin hükmü de nedir? Raci'nin hükmüdür. Ne raci oluyor? Zamir. Naib fail. Mercisi ne? Dabir. O da o zaman öyle. Madem ki feyzâkena failen yekünül mercu. Kederik fail. Ve idâkena naiben anhu yekünül mercu. Eyden? Evet. Kederik. Peki o zaman ne oldu? Fesâre ki ennehu hâlun min mef'ûli mâlem yüsemme fâiluhu. O zaman buradaki musbihin mef'ul ma'lem yüsemme fa'ilu yani naib fa'ilden hal vakı olmuş oldu. Anlaşıldı? Hal vakı olmasına da bir zarar var mı? Yok. Niye? Çünkü dabir zaten haulayın nesidir? Cüzdür. Sahittir. Velev kuriye. Şimdi şeyle ilgili bu tevilleri yaptık ya. Mef'ul ma dedik efendim. Fail ve mef'ulü bi ne yaptık? Umumi tuttuk. Hakiki veya hükmü olur dedik. Dolayısıyla faile musahip olarak zikredilen mef'ulü ma. Mef'ule musahip olarak zikredilen mef'ulü ma'tan vakı olan haller de ne yaptı? Tamam dedik. Tarifte yer aldı. Mef'ulü mutlak dedik. Marife mef'ulü mutlaktan vakı olan hal aynı şekilde. Muzafun ileyhten vakı olan fail veya mef'ulü bi olan muzafın ileyhisinden de ne olur? Hal vakı olur dedik. Sayı olur. Peki bunlar hep ne yaptık? Fail ve mef'ul bi umumi kılmakla bunlar soktu. Diyor ki musannif velev o ma tebeyyene ma yübeyyinu heyetel fa'ili evil mef'ulü bihi tanımında geçen o ma yübeyyinu var ya velev kuriye tebeyyene diye okunsa ala sıgatil madı el ma'lumi min babi tefa'uli tefa'ul babından fiil-i madı binayı ma'lum olarak okunsa tamam Bu şekilde tebeyyene diye okunsa ala sigatil madi el ma'lum min babit tefa'ul. Evet, yübeyyenu. Yübeyyen diye okunsa ala sigatil mudari'il meçhuli min babit tef'il. Tef'il babından yübeyyenu diye okunsa ma tebeyyene. Hal nedir? Ma tebeyyene. Tebeyyün etmiş olandır. Heyetül fa'ili evil mef'uli. Fail veya mef'ulün heyeti tebeyyün ediyor. Bihi onunla. Bihi ma'ya göndereceksin. Ve cu'ile ve kılınsa el carru harfi cer ellezi fi kavlihi bihi. Bihi kavlindeki bu harfi cer de kılınsa müteallikan bihi. Yani o tebeyyeneye veya da yübeyyenüye taalluk etse, yani onun mef'ulü bir gayr-ı sarih olsa, la bil mef'ul, mef'ule taalluk ettirilmese, o zaman dahale fihi, halin tarifine zaten dahil olur. El halu minel mef'uli ma'ahu vel mef'ulil mutlaki min gayri hacetin ila ta'mimil fa'ili vel mef'uli evil mef'uli veya fa'il veya mef'uli umumileştirmeye ihtiyaç duymadan mef'ulü mutlakta ve mef'ulü ma'ahtan vak olan hal, halin tarifini ne yapar? Girmiş olur. Çünkü mef'ulü bir demedi, mef'ul de diyor. Mef'ul dedi. Neyle? Bir onunla. Onunla tebeyyün ediyor. Yani fail veya mef'ulün kendisiyle tebeyyün ettiği şey, kendisi tebeyyün ettiği şeydir işte. Tamam. Ama yine muzaf ile ne yapıyor? O zaman gene dışında kalıyor. Muzaf ile için gene umumileştirmen gerekiyor. İlla ancak لِدُخُلِ مَا وَقَعَ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ مُضَافِ اِلَيْتَنْ hal ve hakkı olanın dahil olması ise böyle değil. Yani bunun için umuma yine ihtiyaç var. Failin hakiki veya hükmü, mef'ulün de hakiki veya hükmü diye umumileştirilmesine yine ihtiyaç oluyor. Şimdi örneklere geçelim. Anlaşıldı değil mi? Darap düzeyden kaimen dedik şimdi. Darap düzeyden efendim kaimen. Bu nedir? Hâzâ bu misâlu lavziyi, lavzi fail veya mef'ulü bihten hal ve hakkı olmuş. El melfûzî, melfûz, hakikaten, hakikaten melfûz. Fe inne fa'iliyete tâil mütekellimi. Yani orada darabtüdeki tüğünün, mütekellim tâs tüsünün fail olması ve mef'uliyete zeydin, zeydin de mef'ul olması fiile innemâ hiye bi'itibari lavzı hâzel kelâmi. Ve mantukihi, kelamın lafzı melfuz olması ve kelamda nutk edilmesi itibariyle min gayri i'tibari ma'nin harici, haric bir manaya itibariyle değil yani. Tüh faildir, zeyten mef'ulü bihtir, lafzen ve hakikaten faildir, tüh lafzen ve hakikaten mef'uldür zeyden. Kaimen ister tüh'den hal yap, istersen de zeyten hal yap, ikisinden de hal yapabilirsin. Evet. Anhu, o kelamdan hariç olan bir manaya itibar edilmeden, kelamda telaffuz edilen ve kelamda söylenen lafza itibar ile failin failiyeti, mef'ulün de mef'uliyeti var burada. Ve huma, o ikisi yani fail ve mef'ul, melfuzani fi hadil kelami, bu kelamda telaffuz edilmiştir, hakikaten, hakikat cihetinden, yani melfuzan hakikiyen, hakiki bir şekilde ne yapılmış, telaffuz edilmiştir. Peki. Ve mislu Zeydun fiddari kaimen. Zeydun zeyd fiddari evde olucu ne oldu halde kaimen. Bu da bu halde nedir? Misalun misalul lafziyi el melfuzi hükme. Hükmü cihete telaffuz edilen lafzi faile örnektir bu da. Çünkü fe inne failiyete damiri el müstekinni fi zarfi. Zarfın tahtında müstetir olan zamirin fail olması, yani ne demek? Fe inne kevnehu failen lehu, yani onun zarfın faili olması ve bu el muntakilu an amilihi ba'de hazbi. Hazıptan sonra amilden oraya intikal etmiş. Değil mi? Zeydun hasale fiddari kaimen demektir. İnnemâ hiye, onun failiyeti ne itibarladır? بِعْتِبَارِ لَفْضِ هَذَا الْكَلَامِ وَمَنْتُوكِهِ. Yine bu kelamın lafzı ve mentuku telaffuz edilmesi itibariyledir bu kelamda. مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ مَعْنِنْ خَارِجٍ عَنْهُ. O kelamdaki lafızdan hariç olan bir manaya itibariyle değil. وَالْضَمِيرُ الْمُسْتَكِنُ. Zira müstekin zamir melfuzun ama hükmen. Hükmen melfuzdur. Anlaşıldı? Peki. Fekâne lafdan hükmen yani o zaman. Değil mi? Madem ki hükmen telaffuz ediyor, hükmü lafızdır yani. Ve hâzâ zeydun kâimen. Bu nedir? Misalül ma'nevi. Ma'nevi olan mef'ulün örneğidir. Bak. Mentuk değildir, melfuz değil. Ma'nevidir orada mef'ulü hamlesi. Zeydun. Ne lafzın mef'ul müdür? Yok. Üşir-i zeyden demek takdirinde. Kelamın haricinde yani. Ha. Telaffuz edinin haricindeki bir manadandır. Lianne mef'uliyete zeydin. Zeydin mef'ul olması leysi bi'itibari lafzı hâzel kelami ve mentukihi. Kelamın mentuku ve telaffuzu itibariyle değildir. Bel burada zeydin mef'ul olması bi'itibari ma'nil işareti, işaret manası evit tembih. Ha'dan tembih manası ünebbihu. Zâ'dan da işaret manası üşir-i. El mefhumeyni, mefhum olan anlaşılan min lafzı hâze, hâze lafzında. Yani hâze kelimesinden anlaşılan yani. Anlaşıldı mı? Ve lâ şekke ennehuma, şüphe yok ki o işaret ve tembih ise leysa değildir mimma yaksidu el mütekellimu. Mütekellimin kastettiği şeyden değildir. Neyi kastediyor? El ihbara bima. Onlarla haber vermeyi kastediyor. Annesi kendine. Hatta yukaddere. Ta ki mütekellim. Yani orada mukadder kılınsın. Fi nazmil kelam. Kelamın nazmında. Kelamın nazmında yani üşir mukadder kılınsın. Ev ünebü. Ve yasiru ve inti. Ve evet. Ve yasira. Yukaddere takdir edilsin de. Ve yasira zeydin. Zeydin de olsun. Bihi o mukadder. Kelamın nazmında mukadder olan o üşir ve ünebbi fiilleriyle olsun mef'ulen lafzıyın, lafzın mef'ulün. Hayır. Nedir? Manevi mef'uldür. Anlaşıldı? Bel bilakis mef'uliyetuhu, bu zeydin mef'ul olmasa innemâ hiye, o bi'itibari ma'na üşir manası itibariyle ev ünebbihu ve ünebbi, ama o ünebbihu ve üşir manası nasıl bir manadır? El harici. Hariç mananı sıfatı. El hariç. O hariçtir. Neyden? An mentukil kelami. Değil mi? Kelamın mentukundan. Kelamın nutkunda uşir var mı? Ünebbi var mı? Yok. Ama o anlaşılıyor. Ha demek ünebbi tembih ediyorum demek. Da demek uşir işaret ediyorum demektir. Tamam. Evet. Kelamın mentukundan hariç olan üşir ve ünebbihu manası itibariyle orada zeyd mef'uldür. Yoksa lafızda mef'ul değil mi? Lafızda hâzâ mübtedâdır. Zeydün de mübtedâ'nın haberidir. Peki yine öyle mana ki el-mu'teberi itibara alınan mana lisahhati vuku'il kaimi, oradaki kaim lafzının vakı olması için, halin hal vakı olmasının sayı olması için o ne yapılıyor? İtibarı. Yani bu mana niye itibara alınıyor? Kaimen lafzı ne olsun diye? Zeyd'den hal vakı olabilsin içindir. Fehiye öyle idâken el emru kezalik fehiye öyleyse mef'uliyetü zeyd fil misalil mezkûr hâza zeydun kaimen misalindeki zeydin mef'ul olması ma'neviyetün ma'nevidir. La lafziyetün lima araftehu. Anlattığımızdan dolayı öğrendin, bildin. Onun mef'ul olması lafzı değildir. Çünkü orada uşir-i fiil yok. Öyle bir fiil yok ki. Zeyd mef'ul. Hâzâ mübtedâdır. Zeyd de mübtedânın haberidir. Ama kaimen hal vakı olması için biz neyi itibara aldık? İtibara alınan mana zâdan uşir manası, hâdan öne bir manası anlaşılıyor. Zeyd o zaman ne oluyor? Ma'nen onların mef'ulü bir oluyor. Kaimen de oradan hal vakı olması artık sahih hale geliyor. Ve amiluhâ.